فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دوادا دقيستيال برنامج كالوحا وضبضا عاوات كو دقيسة دونتانا وحا كميدا بافهين لغيه ليو قرح كدعاي ديگان كترسن ولاي دبكول تاس اولا لبيق صداي مريشيات كاليو بوليس اي حبشة كالكالكا سيدو كالي برنامج كعاو وحاد كو دقيسة دونتان قيب تلاباد ورئيسي لغا خادي واليغا جوبوينكا وعاو كغا جواب ايوه مشاريع دم بيرها تيادا قوبها وحبر الشو إيا أريما لحرير الزكادة برنامج كسيدو كلا عاو وحان إدين كوكو هينا فلان قير هير قلبيد أهو شاقة إن مرايكم كاه ومدو صدن صنا أهليري وايي استراتيجية ده وكو وجه يو صومالي وربحن كسابسن هادالك فلان قيها سيايد دقي صدن تان سيدو كلا برنامج كلوح عاو وحان إدين كوكو هينا ورئيس كسابسن هبك إتوبيا أي كلا نقميسو دولة ده حسن شيق حل إتوبيا أي شرينيسو madaxweyn tamaamul goboleedyada abiye sidee ayuu kula dhaqmi jiray farmaajo iminkana muxuu kula tacaamulaa xasan sheekh waraysiga ayaa arrimahaasi noo ifinaya khutbadaasi iyo xubinta dhuux quraanka oo ku dhaqan ayaad dhageysan doontaan waa mar kale iyo dhuuxa بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. وهبين متلادة سيديد يتبان كبشا محرم سندا كن أفر بغول أفرتني أفرت هجريقة وافق سنة شن يتبان كبشا سيديداد سندا لبضا كن إيا لبي لباتنك إميلاديقة أنكو باللون برنامشك قرح إيا مانت وحقو كان عيديقانك وشاقو وكتر سن ولاية دبكول قرح آس أيا للا إكسدي عيدا مدى ليو بوليس إيا حبا شكل كالك كواس وكو سبنا دولايتك ديقان كاسي انت لأوغي هاي وحا قرح آس يكون انت هل أسكري وكتر سن عيدا كليو بوليس راو عنا واسدح يطبان أسكري وإسل عيدا كاكتر سن مسؤولية دا قرح آسنا وحا شاقتي حركة الشباب والمجاهدين فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. وإيها قيبهر إبرام شكروحا ينطلب سنينا خذ بكلا ينقصه مقن لكن إميك قصه نوادا حبين تقلوح القرآن كأوكو نقن وأن حلقه ده لبعتناد الله أنحر استوحى نوسو جيدين إياه فضيلة شيخ نور مع عبد الرحمن. خل القرآن يسدده خلق القرآن ويرشده يسعى في العلم ويؤثره ويثابر فيه ويسنده أولى حق لا يغفله حق المولى فيوحده ينقاد لشرعة خالقه ليس الشهوات تقيد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد قد قال الله سبحانه وتعالى ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. الله سبحانه وتعالى وحو آيات كنت الماما أدلدة ساليه سه وحدانية الله حق يباد الكه سيوكل الدويه روحه كفا إذي سنايه ودرسيني دروس اتحانها يتكامل أو دروس قرى القرآن كذا وهي قرآن كالروحة كالدغن سنظر كما يرتمرك قرآن كالشيكو أيضا سورة الحجر كجرتا حول ألا ولو فتحنا عليهم ذاتك الرسوشة هي الرسالة دي اللي مادين كما ذح أذيقا هي معناه ذو ما إن وحكو في الأن لوكين لكن أياقا أيان ديار حين سادرت ذو حول ولو فتحنا عليهم دوشو ذا حدا كفر ذاتك مجرمين تا بابا الباب من السماء هدان وفرنه وفضلوا فيه يعرجون إني كرايان أي هذان laqalu waxay oran lahaayeen inama sukirat absaarna indhahena la daran dariyay wa hadaba indhiya wax nolo kaga tiray bal nahnu qawmu mas'uuruna qolala sixran haydeela ufirsaad dadka hadda aayadka la tusiyay cirki iyo dhulki ee daruurti al cirka keena mirihi alku ka soo saaray badihi wabiyadi qoraxdi bishi habeenki asiga laftiisa sida al isugu duway inta sadii oo wax ku qaada waayo alla wuxuu leeyahay diyaar uu saayn maheene aayadaha igu yar ma wuxuu sheega kare anan diyaar ahayn wa inta sonad dadu sheegto haduu wax ku qaadi oo leeyahay waa sixranaha waliba soo idab darama wa idab daro taas marka waxa iyadona meesha keenaysa bani aadamka alla subhanahu wa ta'ala wax ku filan wa u sheega alla wuxuu sanurihim aayatina fil afaqi wa fi anfusihim aayadana tusidona jihooyinka iyo nafafkooda dhexoodaba hatta يتبين لهم أنه الحق القرآن كانوا إنه حقي هاي حتى يتبين لهم أنه القرآن كان الحق إنه سوء عداد الآيات الأفقية أول ما مركوا في رهورة دوفيري كذالها دوفيري ميديك دوفيري بديك دوفيري كورها دوفيري هوسة دوفيري محاوري يلا آياتك ألا سبحانه وتعالى أوه روحي با إنه الله رميه إن يرو ديار قروب أي كجرتو قان أكو قانعي كي أن ربنا أوليه وان رسيح رياخي إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون له سيدة هادة تالبة داد كفيري وحا إله لا تصيها يوحا كمدة عركاس يقول الكاس إيه وحا آياد موغدة أعلاك تصيها مركز يوحا قادها يعني مال يرو مرايات يرو وحا يرو كجيرو براها بلشد يعني كلا سواني قرال يرو لصوري وروها دباتاسو وإن كوباني عركا يقول الكانا وحو يهي تلفشن وين أو أن هبين يمالنبا aan albaabkiisa la xireen oo maqal iyo muqaala muqaalkina waa kor yaala aayadihi quraanka ku jaleecinaya qulunduru iyo inna fi khalqi samawati wal ardi iyo hadaba aayadaha soo dhan oo xaggaas fiir xaggaas fiir xaggaas jalle xaggaas jalle ku dhahan waa joogan dhagahaad ku dhageysileen alla waa ku sii intaad ku fiirid alla waa ku sii aqligina alla waa ku sii haddaad marka ka faa'iideysa weeyso ee waxyaalo kale oo ciyaara أني من فلاقوبي والله رب العالمين الديدي إبليس كدورتي ألا إلا فتتخذونه وذريته وأولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما إبليس أوبت كيسات قعل لك ديجين يعني قاتكتان عذا وين إذن كيين بئس للظالمين بدلا وحا إسرافتان أي حماضي وحا قونه إليهن ملي ما أشهدتم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم عرارك يقولك أبو رستو ذي كما قيب قيل نوال نففكو ذا أبو رستو ذاني كما قيب قيل ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عددا داتك داتك رميانه كوا داتك رميانه وعاونه قواني وح إذن كفلا وإذن كان إن ليلة مركة شيخ دين ديسلام هو في عانته لكن الدنيا ذاني هي عقلك بني آدم كأن باش عالمك وحالي سوصر تويلة قفايسته إلهي وحولي وح إذن كفلا إنسيه انت هؤلاء مربت إذي وتعالى إن مركة وح الربع أتفهمته إرارك إيه رولك إيه وحا رنو البكايا له إنا تفيرس حتى هذا مركز تلاهدو داد وحبا أغيونو كالا العام حضارة أشباه الأنعام حوله إن حضارة ديو ديو كالا وحوك داد هذا ما لستيه كورونتا قشدي حتى كو ديفيه كورونتا دا إيه لسما دا إيه بيه مره دي إلهي لغو قالو باي إيه وحي ألا حدا با أويري لدي داي ألا يريو رسول كي شاير ماشر الله أرجع سواي حاد كو ديفي أدو بادر كالعوني سبي إلا قرينا رو قرناتا تاسنا مركا وإنا فانتا آيادها نو مركا وحي كتو سيها يعني إني سان أهين أرينتو أريني يار لك أديك وحي كولاتا وحير إلا دادك غاركو دا وحي أركان نيمانك علماء دا هيا تبار يري أركان سي وحي موذا يعني وحان وحي شيقا يعني أون إن أيغا أون أي لفعيهين ما أساس الله سبحانه وتعالى دات كان آيادا أخري هاي إني كو عمل فوق الله هاي إيه هل جماعي إيه هدي أي تاي برش إيه هدي تاي دقالبا إنت تبرتو دو ديار دات كاس الله دورتي والاستبقاو والالو الله كبغ استبقاو إنت غور غورتا قبري هداتك تو وحل وسالة عمرك أقوال وسالة ماشا تكب حسي لأن يراني ماذا قال والغارهم والوسالة حولها علمي كل والوسالة وحد كوفا كربت أدال غاربا ربطونه الدنيا ذو ديلو آي مركي الله فيرش آخرة وما هذه الحياة الدنيا إلا له ولعب وإن الدار الآخرة لا الحيوان لو كانوا يعلمون والله سبحانه وتعالى أعلم. وعليه سمت لا يخفى لا يخطئه من يشهده وتجمل بالخلق الأسمى وفشى في الخلق تفرده كان القرآن له خلقا محصول القول وسيده هذا الوهاب سيكرمه وبرحمته يتغمده فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم waxay dhigaysteyal markana waxay idin ku soo maqan qaybta labaad wareysi laga qaaday waliga wilaayada islaamiga ah ee jubooyinka sheekh maxamed abu abdullah qaybtan shiiqa waxa uu kaga jawaabaya su'aalo ku saabsan mashruucda beeraha oo uu si faahfaahsan kaga hadlayo dhinaca tayada goobaha waxbarashadana waa uu soo hadal qaadaya sidoo kale wareysiga waxa uu kaga jawaabaya arrimo ku saabsan zakada ku soo dhawaada wareysiga uu ay qaaday idaacadda al-andalus ee ku hadasha afka xarakatu shabaab al-mujahideen waxaa la dhihi karaa sida aad sheegtay sanadkii la soo dhaafay wilaayada waxaa ka dhacay munaasabadihii ugu badnaa kana koobnaa dhinacyo badan tusaale waxaa kulan maalmo socday uu ka dhacay degmada Saako waxaa looga hadlayay horumarinta beeraha dad badan aqoon u leh arrimahaasina waa ay ka soo qayb galeen maxaa isbeddelaha laga gaaray shirkaasi kadib wax soo saarka dhinaca beeraha jazakallahu khair shirkaas waxaa ka horeeyay dowro loo qabtay dhamaan mas-uuliyiinta beeraha ee degmooyinka walaalada Jubooyinka ee ku dhirirsan wabiga Juba min Salagle ilaa iyo Jamaame dhammaan degmooyinkaas oo dhan way ka soo qayb galeen waxa ka soo qayb galay dadka ee aqoonta durugsan u leh xagga waxa weeye tacabka iyo wax soo saarka beeraha ee dawladda markay dhamaatay kadib waxa la qabtay kulankii weynaa maalmaha socday ilaahay mahdi al-mu'tamar at-tashawur hawla tanmiyat az-zira'a ayuu aha waxa weeyaan shirka wada tashiga horumarinta beeraha ayuu aha waana run ahaantii wax badan baa waxa way ka soo baxay wax badan baana natiijo badan ayuu keenay ay ka mid tahay in la dayac tiro wabiga Juba iyadoo gacan ee naga siisa xarakada khayr Allah siiyo walaalada maktabka maaliyadda gacan naga siiyay walaalada maktabka beeraha ee wilaayada iyo heer xarakaba ayaa gacan naga siiyay juhdi badan ayaa ku baxay waxa laga nadiifiyay carradi waxa laga nadiifiyay geedihi waxa la xiray dhamaan waxa way farahi badnaa ee wabiga dadka macnaha ku fatihi jiray badana xilliga dalaga la soo goosanayo ama xilliga wabiga u yimaado beero way baabay jireen marka ilayo dhanba laga xiray waxa intaas dheera kanaalo ilaa 6 kanaal ayaa la dayac tiray oo waxa weeyaan wabiga dadkuna ay si uga faa'iideystaan saaso kale 12 albaab ama faratooyo ayaa la sameeyay oo waliba juhdi badan lagu bixiyay alxamdulillah rabbil alamin saaso kale waxyaabaha qabsomay ee loo qabtay beerleyda waxa kamida in la dayac tiray wadooyinka qarkood sida wadada Mugambo iyo isku xirta Kamsuma meelo badan ay ka burbursaneyd waa la dayac tiray saasoo kale degmada Kamsuma iyo Jamaame waa dhul beerad wabigii waa fatahay dhulkii waa u jarmay waxa way wadadaas way kala go'day aad baalan waxa baawurta ugu dhib qabeen waa la dayac tiray saasoo kale waxa la dayac tiray dhasheegyadii waa weynaa ee wabiga biyaha uu waxa weeyaan uu ku shubi jiray ilahay ay ka xirmeen baa ilahay loo furay alxamdulillah rabbil alamin marka waxaa la dhihi karaa sanadkii la soo dhaafay sanad wuxuu ahaa macnaha beeralayda aad iyo aad juhdi badan loogu qabtay waxyaabaha sanadkaasi muuqday ee codsadeen waxaa ka mid ahaa macnaha beeralayda in shidaalku uu qaali yahay ayna dhib tahay hadda in beerihii la tabaco waxay wilaayadu hirgelisay mashruuc aad iyo aad u ballaaran oo run ahaantii ayadoo la kaashanaysa walaalada maktabka maaliyadda in dadka maadaama shidaalka uu kacay dadkiina beerihii lagu baraarujiyey in shidaal qardo ah la siiyo oo la amaahiyo shidaal si markay beeraha ay wax weeyaan ay fashaan ay dib iskaga soo celiyaan yani maalgelin lagu sameeyo maalgelin lagu sameeyo waxaan xusid mudan waxa la siiyay hadda horteedu yaala macnaha taqriibka waagi dhaweeto ee beerleyda lagu tacawnay 856 barmiil ee fusto ayaa la siiyay beerleyda degmada loo siiyay degmada Bu'aalo kale 97 fusto la siiyay degmada Jilib 314 fusto la siiyay Kamsuuma 142 fuusta la siiyay Jamaame 102 fuusta iyo barba la siiyay Saako 102 fuusta la siiyay Salagle 100 fuusta la siiyay marka dhammaan lixdan degmo ولحد الدقمة كل الرسن وبيجا جوبا محور كان وعبيرة ومحور كان وعبيرة دمان بيرلي داس ويكفى إيدستين إن تولوين ككفى إيدستي واحد دماين بقول سديتن يصدح تولو أي كفى إيدستي مشروع عز وحوي يعني شذلك معناها مطرد اللي هو كعسني ساسو كله وح لا أبوري هكترات كرولك واجس السوقي مي وحوي أنت هكتر اللي هو أبوري شذلك عز إذا كل شيء يسوقد بين وح لما سجالكن لح بقول سجاشن يسدد هكتر أي لا أبوري مركا وحوي وإنجاز وين أو دتك وحويان ويل آين إن ما دام مركاسي دقدق إيه عطسي قاد إن وحي عطسنايان إسلام مركب إن لقجوا وما دام إن غطي وحي نغطي إن ليرا هذا إن تانا إن سينينا إسكسو عليا حلقة بيرا ساسو كلا وحا لو سمي فلد حق بيرا وحا لفلاي كون يلح بقوله هكتر لغاري دتك أقدر درنا مركاسي بيرا أن فلن كرين سند كان والله فلاي waxa la falay 2400 saacadood ayaa dadka ayaa loo falay waxa loo falay yaa weeyaan waa shacabka marka wabigi baa loo nadiifiyay kanaaladi baa loo waxa la dayactiray buundooyinkii wax badan baa loo dayactiray waxa intaas dheer waxa la diyaariyay dhul badan oo caama oo loo diyaariyay dadka kadibna la yiri maxaa la yiraahdaa kireysta oo waliba lacag yar yar ayaa lagu kireeyay marka sanadkii la soo dhaafay sanad wuxuu ahaa waxa weeyaan beerleyda aad iyo aad ay ugu farxeen ayna yiraahdeen waligeen hatta inta aan joognay waxa weeyaan wadanka aan joognay ama dhulkan aan joognay macnaha juurdi intaas leeg wali ma na arag waxa intaas ay dheer wilaayad waxa ahayd wilaayada kaliya oo xagga roobkana ku badna dhulkana aad baa loo soo galay meel walba laga kala yimid meelaha qaarkood ay biilaanta ay ka dhacday waxa la sameeyay macnaha wabiga meelaha biyaha ay kaga jiraan in matoorro waaweyn iyo banan waaweyn intii la soo gado ayaa la bambeenayay wabiga biyaha laga soo bixinayay waxa loogu shubay dadka dhashigeeda iyo meelo baraga ah oo waxa weeyaan si biyaha u sii qaataan biyaha dadku ay u sii qaataan marka dadkii iyo dunyadii iyo umadii kale oo meelaha deganaa ay beeraha ku lahaa inta way ka faa'iideysteen aad iyo aad baan lagu najaxay mashruucaas waayahay isla arrimaha beeraha ayaynu ku jirnaa degmada Jamaame bilowgii sanadkii tagay waxa laga sameeyay mashaariic qodis kanaalo sida farti weyneed ee boodboode iyo kuba kale waxa iyadana jirtay inaad biyo xireen weyn ka sameeyeen lagta buul haaji iyagana ka war arimaas jazaakallahu khayran in wa ajreen macnaha kanaalada sanadkaas sanadka dal soo dhaafay laqooda ilaa lix kanaal ay gaareen waxaad ka sheegtay labadaas kanaal waa labada kanaal ugu waaweyn bi ahaayeen anagoo isla soconnaba waan tagnaa u filaya kanaalkaasi waxa la dayactiray makiinada badan baa waxa uu ka shaqeynayay 10 kilometir baa laqooda oo carada laga saaray waa waxa u dambeeyay kanaalkaas wuxuu burburay xilliga dawladda siyaadbar ayuu burburay macnaha dhulka kale oo la mid noqday min bidaaya laga soo bilaabay 10 kilometir baa la soo dayactiray adigu alxamdulillah lacag yar baa ku baxday juhdi badan nawaa galay lacagta ku baxday waxay 3,400 bi ahayd kanaalka kale oo asaguna buundadan la sameeyay kanaalkiina la qoday wuxuu ahaa kanaalka boodboode kanaalkaasna asaguna saasoo kale asagana waxa la dayactiray 25 kilometir waxaana ku baxday 110,000 oo dhinaca dhul daaqsinka loo bixiyay dhulka dhul daaqsinka xeebta loo bixiyay dhulkaas loo bixiyay dhanka xeebta aad iyo aad baan looga faa'iideystay marka waxaan isleeyahay waxay ahaayeen waxyaabo badan oo sanadkii dhaweyd lagu xasuusto wareysiga ayaan ku guda jirnaa wilaayada Abu Cabdalle aad mas'uulka ka tahay waa wilaayo weyn waana wilaayada ugu degmooyinka badan sidaas darteed waxaan ka qayb galnay hadaynu nahay bahda Andalus munaasabado badan oo lagu soo bandhigay arday dhameysatay barashada Qur'aanka Kariimka wilaayadu ma leedahay goobo kale oo lagu horumarinayo aqoonta ardaydaasi soo qalinjibinaya mise waxaa laga yaabaa in ay meelo kale waxbarasho u sii raadsadaan madaris badan ayaa wilaayada ku taala arday badan way ka soo qalinjibiyeen waa sax horumar badan xagga Qur'aankana maasha Allah waa lagu tilaabsaday macnaha gariib bay ila noqon jirtay in hal madarasa ay lixdan arday ka qalin jibinayso hal mar sida hadda madarasada Daar Quraan jilib ku taala iyo madarasa kale oo ayaduna isla Daar Quraan ku taala Saako oo ayaduna arday intaas oo kale 4 arday ka qalin jibinay madarasada hadda Utrujo kale waxa weeyaan 30 gabdhood ba hal mar ka qalin jibiyay intaaj culuum wa arkaysay sanadka hadda la soo dhaaf aakhirkiisa madarasooyinka Sheikh Cali Suufi iyo Daar Quraan ee Saako in 80 arday ay ka qalin jibinayaan madrasada kale salag la ku taala iyadana saaso kale waxa weeyaan maasha Allah marka وحويان هذا فربدين أرضي قلن جبنية أرضي قلن جبنية ما لها وليبا لياب كله ودقمونك وأكو كله الرجال دقمدة بؤا لو كله جماعة مو كله ودقمونك سلق لو كله ساكو أو كله هذا جلبا أكو صادر سنت حق القرآن كما شاء الله ما يلف عن مرسه إن وحنا سلايها مرك أرضي ده سوق قلن جبنية ما أودي أرسين ماله وحنا لنا هي ها والله قلت لك علي ماله لو دياري أرضي داس كعنت أنا لو هي وحا كمده مدارس لو قم قعدري مدارس السعادة السعادة إن لغو حفظية متونتا لغونا ديار قريو أرداد حفادة إن جلبة كفرانتا هاي وأرداد حفادة هادا وحويان إن مالمها قميسة جمعة ويدكتان بقلال أيوغ مالين دويتان بقناي مدارس تقاركود ساسو كلي ساكو كفرانتا بوآلي كفرانتا سلق لي كفرانتا هاي مدارس كلي أولي يرهدو الماهر لتأهيل الحفاظ وأيوغنا سيدة جلب iyo kamsuma email badan ka furan ayaguna saaso kale ardada xufaada baa lagu taahiriye aan saaso kale macad weyn ba halkan ku yaala degmada jilib khayr allah siyo waxa weeyaan macallimiin wanaagsan baa wax ka dhiga waa macad waxa weeyaan mustaqil ah asaguna saaso kale lil iqraa wal ijaazata bis sanad macadka imaam saqawi wa macad asaguna waxa weeyaan horumarka xagga quraanka qab door weyn ku leh oo dhamaan ardaydi xufaad ahayd meesha la aaday hooyooyinka gabdhihi meesha la aaday meelo badan oo wadanka waa iska kala yimid waxa weeyaan hadda waxa uu furtay markuu ardaydi meel uu kala geeyay uu waayay farac kale ayuu furtay oo hadda ardada waxa weey lagu soo kabcinayo oo tamhiid ay u bixiyaan alxamdulillah rabbil alamin ardaydi xufaad ahayd waxa lagu hayaa masaajida ayadoo laga saxay qiraa'ada ayadoo waxa weey loo kordhinay aqoontooda xagga macnaha cilmiga marka waxaan isleeyahay in waa la dadaalay juhdi badan waa lagu baxshay ardadaas in saasoo kale waxyaabaha xusida mudan waxa kamida in ardada hadda quraanka markay dhameeyso macaahid waxa weeyaan sarsare ay walaalada ku yaalaan ay iltixaaqi karaan sida macaahida Qurdoba oo kale waxaan isleeyahay ardadaasi maanta nasiib ay leeyihiin waana fiirin kartaa hadda muassasadka hadda ka furan sida Alqima sida maxaa la yiraahdaa Saxaw oo kale sida macnaha macaahid badan ba jira sida Qurdoba oo kale waxa weey hadda Qurdoba jilib ardad meel kale dhigtay laada waxa weey arday badan meelo badan aadi laha hadda alxamdulillah rabbil alamin maashi ku soo laabteen hormar badan ajir yani hormar badan oo xagga waxbarashada ba jira ma sha Allah in intaas ka sii talaabsadaan waa rajaynaynaa dowlahay insha Allah way yahay sanad kasta wilaayadka waxa laga qaybiyaa zakada xoolaha nool wilaayadaadu ma jiraan dad hadda isku filnaaday kadib markii xoolaha la siiyay jazaakallahu khayran waa su'aal dhowr jeernaan la wadiyay een mashruucaas dhowr sano ayuu socdaa aad iyo aad baa lagu najaxay cidii ka soo fikirtana ilaahay subxaanahu wa ta'ala miisaanka xasanaadka u saaro qofka markuu baahan yahay wixii la siiyo waxa laga yaabaa dabka inuu ku shubto laakiin qofka wax fiican hadii la siiyo ee u kala haraya oo weliba dadka la siinayo haddana lagu xulanayo dad oo xoolaha dhaqanaya waa arrin aad iyo aad u wanaagsan bay ahayd waxaana lagu keenaa dadkaasi baahidooda iyo xoolahooda tirada yar baa lagu doortaa marka dadkaasi maadaama fuqra yihiin waxa ay dhaqanayaan aysan ku filnayn ayaa loo kordhiyaa kordhintaas marka dad badan nooca loo sameeyay maanta ayaga zakada bixinaya waa xaqiiqo weeyaan midalan waxaan rabaa inaan tusaale ku siiyo sanadka hadda la soo dhaafay 1443 hijriyeed dadkii geela aan siinay iyo dadkii ariga la siiyay iyo dadkii lo'da la siiyay baan rabaa inaan wax yar kaga sheego ee wilaayada Jubbooyinka kaliya 58 qoys ayaa la siiyay geel gaaraya cala qoys 5 neef 290 neef baa la bixiyay marka qoys walbana waxa la siiyay 5 neef oo geela waa dareemisa 58 qoys oo qoys walbana la siiyay 5 neef kuwii kaloo la qaybinayo halkii neef labada neef dadka la siinayo saddexda neef ma ah lo'da oo kale 20 qoys oo dadka reemayiga waxaa la siiyay cala qoys 10 neef oo lo'a 200 ayay noqdeen lo'da la siiyay dadkaas marka xagga ariga 37 qoys ayaa la siiyay cala qoys 30 neef oo ariga waxay gaaraysaa marka 1110 neef oo ariga 37 qoys baad waxaad ku dhufanaysaa cala qoys 30 marka maxay ku noqonaysaa 1110 neef oo ariga waxaa loogu talagalay marka dadkan sanadka dambe waa la mutabaceynaya marka jazaakallahu khayran فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي وتهي لقيستيالو حان برتماها كذلك الجرناه برامش كالوحة حرير كأود حياء بي أحمد إيا حسن الشيخ محمود ayaa ah mid aanan wanaagsanayn. Abiy Ahmed oo aad kaga carooday isku soo dhawaanshaha Xasan Sheekh iyo Masar ayaa iminka waxa uu wadaa kulamo ka dhana ah dowladda Xasan Sheekh isagoo shirinaya maamul goboleedyada oo uu ka horkeenayo. Sidoo kale Itoobiya waxa ay saraakiil ciidan u soo dirtay gudaha dalka Soomaaliya kuwaasi oo socdaalo ku maray gobolada dalka iyagoo aanan waxba lagala socon dowlad federaalkana waxba ka ogeyn. Haddaba qoyahan Cabdillaahi Maxamed oo dalka dibadiisa jooga ayaanu hor dhignay siyaasadda Itoobiya ay ku wajahan dowladda Xasan Sheekh. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Alxamdulillaahi Rabbil Caalamiin. والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه اجمعين. اما بعد محمد ظاهر اد امهد سنت ورال سؤال ادي ويديسي ادي ان كجوابو ايتوبيا سياسه كو ادن صوماليا كغا ادن اما حيابا لبا تابتان كا او اه او ايتوبيا اي كامسنت صوماليا جوابت ولا وحا نكونيس ايتوبيا ولا صوماليا وحي ربطا waxyaabaha aan isbedelin waxay nihiin in aakhirka ugu dambeeya Itoobiya ay qabsato Soomaaliya. Taasi waa xaqiiqo aan isbedelin. Haduu aba yimid iyo haduu Malas joogay iyo haduu Mililaq joogay iyo haduu Xaal Maryan Islaayn joogay iyo haduu mid kale ka dambeysa yimaadaaba, siyaasadda Itoobiya aan isbedelin waxa weeye Itoobiya aakhirka ugu dambeeya inay Soomaaliya qabsato. Midda aan isbedelin waa labaatan. Waxyaabaha kale oo dhan way isbedbedelaan, laakiin waxa aan isbedelin oo Itoobiya geedka go'aanka u ah waa in ay Itoobiya qabsato Soomaaliya aakhirka ugu dambeeya. Marka taasaan uga jawaabaya ma garato walaal. Way, farmaajo meesha waa uu ka baxay. Maxaa iska bedelay siyaasadda Itoobiya? Farmaajo walaal horta inta uu joogay Itoobiya siyaasadeedu isma bedelin. Itoobiya waxa ay iyadu rabtay baa farmaajo u saxiixo. Oo ay ugu horeysay dekadaha Itoobiya waxaynu ogeyn inuu ka khudbeeyey garaacad markii la furayay oo uu yiri saamiga ugu badan idka xabashiga dowladdeeda ka heli doonta. Waxaynu ognahay inuu Kismaayo tagay. Waxaynu ognahay dhammaan dekadaha dhan ilaa afar dekadood iyo ka badanba in lagu wareejiyey. Marka siyaasadda Itoobiya xilliga farmaajo isma bedelina, mar walba siyaasiga Soomaaliga dabadhilifkaaba isbedelayo usii dhowaanaya. Ama hadda siyaasadda Itoobiya ee ku aadan Soomaaliya horta iyadu isma bedesho. Soomaaligu waa inay ogaataa taas. Laakiin waxa isbedelay hadda waxa weeye, maadaama Xasan Sheekh Maxamuud intuu Qaahira ka degay Itoobiya iyo Qaahirana ay Addis Ababa qaabatqaan Qaahirana uu ka dhexeeyo khilaaf xagga biyo xireenkan Niil ah, war saxaafadeedka ay wada jeediyeen waa in Itoobiya aanu jada dowladda Masar biyo xireenkeedu uu yahay lama taabtaan. Xasan Sheekh Maxamuud iyo Isiisi saa ku wada qabteen shirka jaraa'id. Wixii ka dambeeyey Itoobiya ha u sheegay soo celiso ku aadanayd in ay la shirto maamul goboleedyada iyadoo galaabaxaysa gobolka Gedo, Baay iyo Bakool, Hiiraan, Hargeysa, Kismaayo iyadoo galaabaxaysa. Haddana dhibaatada jirta waxay tahay Xasan Guurguurte wuxuu sheeganayaa inuu yahay madaxweynaha dowladda federaalka isagoo hawsha oo dhan hoos tagta. Laakiin macal asaf ma uu oga shirarkan iyo waxaan dhacaya iyo waxaanu hadda ka warqabnaa diyaarad military inay lafta gareen ka qaaday Baydhabo. Axmed Madobe isaga hawshiisa awalba hor u socotay, Dani Waaba u tago isagaaba cagihiisa ku raadsaday, Hargeysa way tageen ayagaa u tagay, Beled weyne waa tageen. Marka walaale shirinta ay shirinaysa maamul goboleedyada dee waa shaqadii ay weligeedba ku caanka ahayd Itoobiya bay soo celisay. Marka waxaa lays oran karaa oo jawaab u baahan, Itoobiya ma hadday hawshan bilowdo oo dadka qaar baa waxa laga yaa inay u qaataan shantii sano faragelin kuma hayn Soomaaliya Itoobiya waxba kama jiraan. Taas qofka u qaata waa qof wax ka qaldan yihiin. Itoobiya faragelinta Soomaaliya ay ku haysa hameyn iyo maalin laylan wanahaaran ma istaagin. Laakiin madharka guud baa waxaa loo muujinayay in ay Itoobiya faragelintii ka daysay kamana ay deyna beddelkeeda waxaa loogu bedelay dekadihii Soomaaliya oo ay hadda usoo biran tumanayso. Mar walbana waxaad Soomaaliya ogaataan Itoobiya ninka yimaadaa hawsha meel buu geeyaa. Arrimaha Soomaaliya Itoobiya ay ka leedahay ma istaagaan nin walba hawsha meel buu geeya oo uga taga. Hadda waxaan matalanba tusaale haddaan bixino dhisalayn waqtigiisii ra-iisul wasaarihii ka horreeyey ninkan hadda meesha jooga abay la yidhaahdo xilligiisii meel bay arrintu joogtay, abayna xilligiisa meel bay joogtaa. Laakiin qadiyadda guud ee Itoobiya ay u taagan tahay waxa weeye inay Soomaaliya laqdo yooman min alayaam oo ay ka mid noqoto kelimada Itoobiya ay xukunto inay Soomaaliya oo dhan kelima noqoto, waana sida hadda ay u muuqato haddaan Ilaahay faraj furin. Marka walaale, siyaasadda Itoobiya ee Soomaaliya weligeed isma bedelin, mana aaminsani adduunka inta Itoobiya jirto inay isbedelayso. Laakiin dadka ayaa waxay moodaan dhalanteedka kuwaas mujrimiinta ee haba meesha la keensanayo gaalada keensanayso, tacaamulkooday waxay moodaan in mataqaana Itoobiya siyaasadeeda ay isbedesho. Oo dadka qaar baa waxay ku hadaaqaan Abiy Axmed iyo xisbiga barwaaqo ee Itoobiya waa ka duwan yahay xisbiyadii hore oo mataqaana Tigreega u xukumay ee gacanta birta Soomaaliya kula macaamilayay. Laakiin waxaan ku sheegayaa maxamedow ummadda inay dhageysanaysana u sheegaya Itoobiya isma bedelin. Itoobiya waa cadowgii Soomaaliya, waa cadowga geeska Afrika. Haddii si kale aan u dhigno, Abiy Axmed iyo farmaajiyo saas afwarkii arrinkoodu wuxuu ahaa cawlanada geeska Afrika in la mideeyo. Meesha ay ku biyashubanaysa iyo cidda ka faa'iideysana waxay noqon lahayd Itoobiya, maxaa yeelay Itoobiya waxay rabtay, haddana rabtaa, rabina doontaa Soomaaliyana inay laqdo, Afrika oo dhan laqdo. Dowlad ballaaran Itoobiya la yaado oo geeska Afrika ka jirta inay kulli wax oo dhan soo baxaan oo Soomaaliya laqdo oo Eritrea laqdo oo Jabuuti laqdo oo Kenya laqdo oo mid walba laqdo. Waa khaas ahaana meesha ugu weyn hadda ay focuska ku haysaa waa Soomaaliya. Waan gartay Itoobiya hadda meeshii ugu liidatay ayay maraysaa Cabdillaahi. Maxay madaxda Soomaalida ee shisheeye kalkaalka ah kaga hibaysanayaan Itoobiya? Walaale, Itoobiya waxaynu ognahay ummadda muslimka ahayna ogtahay, ummadda geeska Afrika joogtaana ogtahay, Itoobiya halka ugu xumayd bay maraysaa. Waa sax, Itoobiya halka ugu xumayd bay maraysaa. Iyadii baa kala jajaban, iyadii baa dhexdeeda dagaalo ka jiraan. Gobolkii la oran jiray Tigray waa maqan yahay. Oramada qaybo badan oo ka mid ah iyaduna gooni goosad bay u taagan yihiin oo ku dhawaaqeen. Laakiin walaale, su-aasha isweydiinta le waxay tahay oo jawaabta u baahan, Soomaalida madaxdeeda kuwa madaxda sheegta ama ha joogeen gobolkan Soomaali Galbeed ama ha joogeen Soomaaliya inteeda kale, maxay Itoobiyada noocaas ee sakaraadka ee naftu ka dhacayso ay uga baqayaan, uga hibaysanayaan oo u arki laayihiin awoodarida Itoobiya? Walaale, waa laba waji, mid waa laba qaybood baan uga jawaabayna. Midda koowaad, Itoobiya si kastay u liidato oo dagaala dhexdeeda uga holcayaan nimankana, walaale, waa awlaadii Itoobiya ay korsato, soo dirsatay gaalada, soo dirsatay. Marka ninkan boodhiga saaran waa mataqaanaa waa Soomaali, laakiin matoorka ku rakiban waa matoor Itoobiyaan ah. Waxaad ogtahay inay ku khudbeeyaan khudbooyinkooda, haddaan hal iyo laba ka soo qaadano, waxaa ka mid a kuwii caata iyo lagu xasuuqay ee liyu booliiska wuxuu yidhi 10 kelin ee Itoobiya ka kooban tahay baan halkan ka ilaalinaynaa buu. Ninka sidaa leh waa nin Soomaaliya dhalasho ahaan, laakiin xabashi noqday ama amxaar noqday ama Itoobiyaan noqday, waxaad tirahayd. Sidaa la ajligeed Itoobiya awoodarida haysata ciddii arki lahayd waa mujaahidiinta ama arkaysa u jeeda iyo muslimiinta kaloo Soomaaliyeed ee xortaaye. Laakiin kuwan walaale, ayagu waa dabadhilifyo ayaga u shaqeeya. Marka Itoobiya la weyn, Itoobiya wax la ah, Itoobiya qiimo la leh, Itoobiya ayaga wax jirta la ah, Itoobiyada xulcaysa ee aan waxba iska celin karin ayaa waxay la tahay wax weyn. Taasaa keenaysa marka Soomaalida kuwa u nasab sheeganaya ee siyaasiyiinta ee dabadhilifyada ah inay moodaan oo wax moodaan taasaa keenaysa. Taas waa wajiga koowaad. Wajiga labaad wuxuu yahay Ethiopia, nimankan walaale waa niman ay fara ka hayso oo runtii yacni hadda waxaa laga yaabaa dadka qaarkood inay la yaabaan, laakiin nimankan faraa laga hayaa. Nimankan arrimo waaweyn baa laga hayaa, siro waaweyn baa laga hayaa, marka isma dhaqaajin karaan. Haa, waa dad cumala ah, waa dad mujrimiin ah. Marka maadaama ay dad mujrimiin oo xayawaaniin oo mar horeba siro laga hayay yihiin, Itoobiyada sidaa u kala daadatay ma arkaysa? Oo ayada laftigeeda midowga Afrika hadda ay shirar u qabanayaan leeyihiin hal heshiisii, waxaad maqlayseen oo ama inuu idaacadaha ka dhagaysanaynay midowga Yurub iyo Maraykanka iyo qaramada midoobay haddaana qaldanayn qayb ka mid ah inay tageen maqala oo ay eed u jeediyeen dowladda Itoobiya ee federaalka iyagoo leh gobolkan majaaco iyo dhibaato iyo gaajo ka jirta, ulajeedkuna uu yahay in ay wada hadal siiyaan Abiy iyo goosadka Tigray. Marka waxa noocaasi sidaa u liidata bay ku waana wax moodaya, sababaha keenana waa kuu sheegay. Marka walaalo waa sidaas sababtaasaa keenaysa in Itoobiya la weynaato. Aniga waxaan ku noolahay waddanka dabadiisa, ilama weyna aniga Itoobiya, muslimiintana lama weynaa Itoobiya, dowladda nasaarada ee Itoobiya baan u jeednaa. Dadka muslimka ah ee waddankaas Itoobiyada ku nool kama hadlayo iyo ashkhaasta kama hadlayo, laakiin dowladda kaafirada ee Itoobiya dowlad weyn ma ahan, wax jirtana ma ahan. Sida runtiyana haddii aan Soomaalida loo gacmo qabanayn, Soomaalidu way ka adagtahay Xabashida, Xabashida way ka adagtahay Soomaalidu, way ka adagtay. Intaanba mujaahidiinta iyo howlahaaba la gaarin way ka adagtay, laakiin kuwa bahdala oo beer kala oo bala ku dhacday oo iyadu ay korsatay ayaa ma ogtahay hawshan buunbuuninaya. Haddaan si kale u dhigno, tusaale haddaan bixinno, waaridka yacni kursigaasi ma ogtahay sheekadu igula soo dhacday, waaridka ilmihiisa matalanba ilmaha yaryarkaa waaridkood waxay u haystaan libaax iyo shabeel iyo maroodi iyo wax walba hooyadii aabihii inay ka adag yihiin. Sababta wuxuu indhaha ku kala qaaday un hooyadii aabihii wax kale ma yaqaan. Nimankan marka Xabashi baa korsatay, Xabashi baa soo barbaarisay, matoorka saarana waa matoor Xabashiyeed, booduguna waa boodi Soomaaliyeed. Marka yacni waxay soo daacayaan ama soo walacayaan wixii shalay lagu ababiyey oo ahaa Itoobiya, Itoobiya, Itoobiya wax layaad. Laakiin runta marka loo hadlo Itoobiya, intaan anigu kolley ka ogahay taariikhda hadda cusub ee casriga, xilli ay ka liidata ma soo marin. qaybaha dambe ee barnaamijkan waxa ayaan isla soo gaarnay. Falaq ayaa reer galbeed ah ayaa sheegay in Maraykanka uu muddo 30 sano ah hariiri la yahay istaraatiijiyad isku dabaridan oo uu ku wajahayo Soomaaliya, isagoo ku fashilmay dhammaan xeeladihii uu ku tijaabiyey dalkan dhaca bariga qaaradda Afrika. Warbixin ku saabsan warka falanqeeyahaasi waxaa noo soo jeedinaya wariyaheena Maxamed Cali. Zuri Linaski oo ah falanqeeye ka tirsan macahadka Euro Asia ee ka faallooda arrimaha siyaasadda ayaa sheegay in Maraykanka uu muddo 30 sano ah haleeli la yahay istaraatiijiyad isku dabaridan oo uu ku wajahayo Soomaaliya, kuna fashilmay dhammaan xeeladihii uu tijaabiyey ee isugu jiray faragelintii tooska ahayd iyo kuwii dadbanaa ee uu adeegsaday xulafadiisa gobolka si looga guuleysto mujaahidiinta bariga Afrika. Qoraaga ayaa sheegay in marka dib loo akhriyo iskudayada fashilmay ee uu Maraykanku ku wajahay Soomaaliya ay sii xoojinaysa aragtida in xal diblomaasiyadeed loo adeegsado iyo wada hadalka si loo soo afjaro dagaalkan balaayinta doorar lagu bixiyay wali sa wax guul ah laga xaqiijin taasoo uu sheegay inay dan weyn ugu jirto Mareykanka maadaama dhigbax nafeed iyo mid dhaqaale uu kala kulmay furinta bariga Afrika walina fariiqa qodneen Mareykanka ayaa muddo aad u dheer adeegsanayay awood military si loo maqooniyo mujaahidiinta bariga Afrika haba ugu sii darnaado wixii ka dambeeyay sanadii 2008 kolkaasoo uu sii xoojiyay duulaanka military ee ka dhanka ah xarakada mujaahidiinta al-shabaab sidoo kalena bilaabay inuu duqeymo ku beegsado hoggaankooda balse dhammaan madaxdii soo maray Mareykanka oo iska dhaxlayay meelmarinta istaraatiijiyadaas ayaa hadda wajahaya mucaaradad xoogan oo tilmaamaysa inay suuragal noqon weysay in awood military looga adkaan karo mujaahidiinta qoraaga maqaalka wuxuu leeyahay tan iyo sanadkii 2007 xukuumadda Washington ayaa adeegsanaysay istaraatiijiyad ku dhisan awood military oo u eg mid laga soo minguuriyay Yahuudda taasoo aaminsan in xarakada mujaahidiinta al-shabaab looga adkaan karo awood military iskuna dayaysa in la wiiqo awoodda dagaalyahanadooda iyadoo aanay jirin ujeeddo ama hadaf oo ay ugu dambeyntii xaqiijinaysa siyaasadaas waxaase muuqata in aanay marnaba shaqeynayn istaraatiijiyadaas ayna Soomaaliya ka dhigtay un oo kaliya mid ku sii fogaata boholada dagaalada iyo wax iska caabinta isagoo hadalkiisa sii wata ayuu yiri muddo 20 sano ah oo hadda laga joogo dagaalkii ciidamada Mareykanka lagu jabiyay ee ka dhacay Muqdisho 1993 wuxuu Mareykanku si toos ah ugu lug leeyahay dagaalka ka soconaya Soomaaliya waxay soo taageertay hoggaamiye kooxadii dagaal oogayaasha ahaa waxay soo tabantaabisay duulaankii ciidamada Itoobiya ee 2006 waxay soo taakulaysay ciidamada midowga Afrika ee isku fidiyay magaalooyinka Soomaaliya waxayna sidoo kale fagaaraha dagaalka ee Soomaaliya ku daabushay guutooyin ka tirsan ciidankeeda oo saldhigyo ka sameystay wadanka si ay halkaasii uga hagaan dagaalka balse ilaa iyo hadda natiijo wax ku ool ah ma aysan la soo hoyan laga soo bilaabo 2010 ilaa iyo hadda diyaaradaha duuliyaha lahayn ee Mareykanka ayaa duqeymo ka geystay gudaha Soomaaliya kuwaasoo beegsaday xubno ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyo dad shacab ah waxaana Soomaaliya lagu tiriyaa wadamada ugu badan ee ay ka howlgalaan diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Mareykanka ayna galaafteen nolosha boqolaal dad muslimiin ah oo aan waxba galabsan oo ay ku jiraan dumar iyo caruur markii uu talada dalka Mareykanka la wareegay Donald Trump madaxweynihii ugu dambeeyay ee xilka ka degay waxaa Soomaaliya uu aqoonsaday ka caagan dagaalada waxaa sii lixaadsaday duqeymaha ka dhanka ah deegaanada ay ka talisa xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaana diyaaradaha daroonista ay fuliyeen in ka badan 150 duqeyn oo ka dhacay koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya muddadii uu xafiiska joogay warbixin dhawaan soo baxday ayaa lagu sheegay in jihaadiyiinta bariga Afrika uusan wax saameyn ah ku yeelan guluf dagaaleedkii xoogganaa ee uu Trump ku qaaday muddadii uu xafiiska joogay isla markaana ay ka gudbeen kana baxsadeen dhammaan culaysyadii iyo dib u dhacyadii ay kala kulmeen dagaaladii lagu hayay dhowrkii sano ee la soo dhaafay taliyihii ugu dambeeyay ee wareejiyay xilka taliyaha ciidamada Mareykanka ee Afrika wuxuu sheegay in markii uu iimaanayay xafiiska iyo hadda uu xilka wareejinayo ay mujaahidiintu xoogan yihiin iminka oo uu sheegay inay isku fidinayaan aagag hor leh oo aysan horay ugu howlgali jirin ama weeraradooda ka badqabay Diraasada la baahiyay sanadkan ayaa lagu sheegay in tan iyo sanadkii 2007 ay sanadba sanadka xiga sii ballaarinaysay awoodda mujaahidiinta bariga Afrika iyo howlgalladooda jihaadiga ah si gaar ahna intii u dhaxaysay sanadihii 2017 ilaa 2020 ay sii laba jibaarmeen weerarada mujaahidiinta waxaana la yaab leh in muddadaas ay sheegayaan in howlgallada mujaahidiinta sii laba jibaarmeen ay tahay isla muddada Mareykanka uu awooddii ugu badneed u adeegsaday dagaalka ka dhanka ah mujaahidiinta waa muddada uu xilka hayay madaxweynihii hore ee Donald Trump qoraaga wuxuu leeyahay Mareykanka muddadii uu hoggaaminayay dagaalka ka dhanka ah shabaab waxa ciidamada uu dhisay ee uu qalabeeyay uu kalsooni badan yahay guutada loo yaqaan danab iyaguna waa guuta aan difaacan karin hal magaalo hadii ay ka soo tagaan ciidamada Mareykanka ee wehlinaya ama diyaaradaha daroniska ah ee guuxooda iyo harkooda ay geesinimada ka raadsadaan marka laga yimaado tababaradooda haddana ciidankaas wuxuu noqday mid aan sumcad lahayn markii uu dhowr jeer ku lug yeeshay gumaad loo geystay dad shacab ah sidoo kalena loo adeegsaday dagaal beeleedyo ka dhacay meelo badan oo ka mid ah wadanka markii taliyaashii hoggaaminayay ay u adeegsadeen danahooda gaarka ah دين عظيم هو السامي gudaha nacaw halkaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka. Waxa igala qayb galay wariyahan maxamed cali dhamaanteenaba waxaan idin kaga tageynaa sidaas iyo nabadgelyo. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم